Stefan Zweig. Tek düze bir dünya. Seslendiren Akın Altan. Tek düze bir dünya. Son yıllarda yaptığım değişik gezilerde kimi ezgilerle mutlu oldum. Fakat dünyadaki tek düzelik karşısında da ürperti duydum. Yaşam tümüyle değişiyor. Her şey birbirine benzemeye başlıyor. Kültür bile bir düzene sokuluyor, tek düze bir hale geliyor. Her topluma özgü gelenekler unutuluyor, kısmen yitiriliyor, giysiler bile üniformaları andırmaya başlıyor, alışkanlıklar uluslararası oluyor. Ülkeler sanki iç içe geçiyor, insanlar belli bir şemaya uygun çalışıp yaşıyor, kentler de dış görünüşleriyle birbirlerine benzemeye başlıyor. Paris'in 1/4'ü Amerikanlaşmış. Viyana'nın Budapeşte'den pek farkı yok. Kültürlerin özellikleri buharlaşıp giden o güzel kokular gibi yitiriliyor, renkleri hızla dökülüyor ve çatlaklarla kaplı cilasının altından modern dünyanın mekanik çalışan çelik rengindeki pistonları görünüyor. Bu gelişmeler çoktandır seziliyordu. Daha savaştan önce Reitenau, yaşamın mekanikleşmesini, tekniğinin ağırlığını gittikçe daha çok hissettirmesini, çağımızın en önemli gelişmesinin bu olacağını bir peygamber gibi açıklamıştı. Fakat hiç kimse insan yaşamının son yıllarda olduğu gibi böylesine çabuk ve kararsız bir biçimde tek düze olacağını beklemiyordu. Şunu hepimiz kabul etmeliyiz ki bu gelişme içinde yaşadığımız dönemin en önemli olayıdır. Belirtiler. Bu sorunu daha kapsamlı ve anlaşılır yapmak için yüzlerce örnek vermek mümkündür. Son 10 yıl içinde geleneklerimizin ve alışkanlıklarımızın nasıl tek düze hale geldiğini, onlardan nasıl uzaklaştığımızı göstermek için çabucak herkesin bildiklerinden söz edeceğim. En belirgin olanı, dans. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar her ulusun ve insanın kendine özgü dansı vardı. Viyana'da vals yaparlardı. Macaristan'da çardaş. İspanya'da bolero. Sayısız ritim ve melodide, sanatçıların dehasıyla toplumların ruhu çok belirgin bir araya gelirdi. Bugünse Karpstadt'tan Stockholm'e, Buenos Aires'ten Kalküta'ya milyonlarca insan çabuk unutulan, kişiliksiz melodilere ayak uydurarak aynı dansı yapıp duruyor. Hemen hemen hepsi akşamları aynı saatlerde başlıyor dans etmeye. Tıpkı müezzinlerin akşam güneş batarken okudukları ezanla namaza çağırdığı yüz binler gibi dans edenler de akşam oldu mu aynı melodilere ve sözlere uygun aynı hareketleri yapıyor. Amerika'da, Avrupa'da ve tüm sömürgelerde modern dansın ritimlerine kapılmış 200 milyon beyaz insanın duygularını anlatmadaki uyumluluk, toplumlarda kilisenin belirli simge ve kalıpları dışında hiçbir zaman görülmemişti. İkinci bir örnek. Moda. Çağımızda bütün ülkelerde görülmeye başlanan giyimdeki benzerlik hiçbir zaman böylesine aşırı değildi. Eskiden bir moda yeniliğinin Paris'ten çıkıp başka kentlere ulaşması yıllar sürerdi. Hele büyük kentten taşraya varması daha da uzun zaman alırdı. Ve modanın baskıcı kurallarına, alışkanlıkları ve gelenekleri nedeniyle bazı gruplar karşı çıkardı. Günümüzde ise nabzın atışı kadar kısa aralıklarla çok hızla yayılıyor dünyamıza modanın bu diktatörlüğü. Kadınların saçlarını hangi modaya uygun keseceğine New York karar veriyor. Bir ay içinde, sanki tek bir orakla kesilmişler gibi 50 ya da 100 milyon kadının saçları kısalıyor. Dünya tarihinde hiçbir kral, hiçbir han böylesine bir güce sahip olmamıştı. Hristiyanlıkla sosyalizmin başarıya ulaşıp insanları peşlerine takmaları, kurallarıyla milyonları etkilemeleri yüzlerce ve onlarca yıl sürmüştü. Günümüzde ise Parisli bir terziye, İnsanları kendine bağımlı yapması için bir hafta yetiyor. Üçüncü bir örnek. Sinema. Yine bütün ülkeler ve dillerde inanılmaz bir benzerlik, benzeri konular, on milyonlarca insanda benzeri zevkler veya zevksizlikler. Yapımcılar eserlerini ulusal başarımız diye övüyorsa da, Neville Ungern İtalya'da başarıdan başarıya koşuyor. Parisli Max Linder'da en çok Almancı, en ırkçı yörelerde bile. Burada da yığınların içgüdüsü düşünceden çok daha güçlü, başına buyruk. Günümüz insanı için Jackie Coogan'ın gelişi ve zaferi bundan 20 yıl önce Tolstoy'un ölümünden çok daha büyük bir olaydı. Dördüncü bir örnek. Radyo. Bütün bu yeniliklerin ortak bir özelliği var. O da aynı anda etkili olmaları. Londralılar, Parisliler ve Viyanalılar aynı anda aynı şeyleri dinliyor. Ve bu benzerlik, üniformaya girmek, insanlara inanılmaz zevk veriyor. Bu, yığınları sarhoş eden, onları özendiren bir şey. Aynı zamanda bütün teknik yenilikler insanlara yeni heyecanlar veriyor, bireyleri tehlikeli bir tembelliğe alıştırıyor. Tıpkı dansta, modada ve sinemada olduğu gibi, radyoda da insan canının çektiğini seçmiyor, o anda dünyada geçerli olana uyum sağlıyor. Bu gibi belirtileri sonsuza kadar çoğaltmak mümkündür. Çünkü onlar her geçen gün kendiliğinden daha da artıyor. İnsanın istediği gibi zevk alması giderek anlamını yitiriyor. Ulusların ve kültürlerin özelliklerini saymak gittikçe zorlaşırken, yeni oluşan ortak özelliklerden söz etmek kolaylaşıyor. Sonuçlar: kişisel özgürlük her alanda yitiriliyor. Bütün insanların üzerinde aynı giysiler. Kadınlar bir örnek giyiniyor. Makyajları da birbirinden farksız. Aynı heyecan ve coşkularla yüzler birbirini andırıyor. Aynı sporla aynı vücutlar oluşuyor. Aynı şeylere ilgi duymakla insan yaratılışları birbirlerini andırıyor. Bilinç dışı birbirine benzeyen insanlar oluşuyor. Gittikçe artan üniformalaşma güdüsü de tek ruhlu yığınları ortaya çıkarıyor. Sinirler deforme olurken adeleler gelişiyor. Bireyler ölürken tek tip insanlar oluşuyor. Konuşma sanatı dansla ve sporla yok oluyor. Sinema uğruna tiyatro yitiriliyor. Edebiyat da yeni bir modaya uyduruluyor. Artık sezonluk başarıdan söz ediliyor. İngiltere'de olduğu gibi sezonun kitabı önem kazanıyor. Başarılar anında bütün Avrupa radyolarında duyuruluyor ve hemen yine unutuluyor. Ve her şeyde kısa yaşam geçerli. Kullanım süreleri kısıtlı. İnsanlar kendilerine yaşam boyu gerekli olan şeyleri, örneğin kalıcı bir eğitimi, kişisel çabalarıyla, kimi zaman da eziyetle elde etmek zorunda kalıyorlar. Kaynak: nereden geliyor? Bize özgün, çok renkli şeylerin üzerine örten, yaşamımızdan silip süpürmek isteyen o koskoca dalga, okyanusun öteki tarafına gidip, oraları görmüş olan herkes bilir ki, Amerika'dan. Tarih kitaplarını yazanlar gelecekte, Avrupa'nın savaş sonrası yıllarından söz ederken, o dönemde Avrupa kıtasının Amerikalılar tarafından fethedilmeye başlandığını yazacaklar. Belki de daha fazlasını. Avrupa'nın fethinin başlamış olduğunu ve henüz sürdüğünü yazacaklar tarih kitaplarında. Günümüzde biz bunun farkında değiliz. Çünkü bütün yenilmişler aynı zamanda da yavaş düşünenlerdir. Şu sıralar Amerika'da dolarla krediler alan ülkeler, gazeteleri ve politikacılarıyla zafer çığlıkları atmakla meşgul. Amerika'nın kafasından geçirdiği ekonomik hedefleri duyunca gururlanıyoruz. Gerçekte ise bizler onun yaşamının, yaşam şeklinin sömürgesiyiz. Avrupa'ya çok yabancı bir ideolojinin, makineleşmenin uşaklarıyız. Ancak benim gözümde böyle ekonomik bir bağlılığın tehlikesi yine de düşünce bağımlılığından daha az tehlikelidir. Bana göre Avrupa'nın sömürgeleştirilmesi politik açıdan o kadar önemli bir sorun değil. Ne de olsa uşak ruhlu uşaklıktan rahatsız olmaz, özgür düşünense özgürlüğünü her zaman ve her yerde korur. Bana kalırsa Avrupa için gerçek tehlike, insanların düşünce yapısındaki o değişiklikte, Amerika'dan buraya sızacak, ne yapacağını bilmemek, numaralanmış caddelerdeki her taştan ve her evden yükselen o can sıkıntısında kendini gösterebilir. Bu, biz Avrupalıların bira masasında otururken, domino oynarken ya da pipo içerken sıkılmasına benzemez. Evet, bu bir tembelliktir. Daha doğrusu, zararsız bir zaman öldürmekten başka bir şey değildir. Canı sıkılan Amerikalıysa ne yapacağını bilmez, kafası dağınıktır. Sinirlidir ve saldırgandır. Spor ve sansasyonlarla kendini uyuşturmak ister. Yaşamı ve davranışları kayıtsız değildir, öfke dolu bir hırsla koşar durur. Aşk duygularını doyurmak için icat ettiği sinema ve radyo gibi yeni yeni şeyler, yığınların besin maddesidir. Eğlencenin yapımcıları, bankalar gibi dev kuruluşlardır. Amerika'dan bize, her insana aynı şeyi veren tek düzelik gelmiştir. Bireylerin üzerinde aynı giysi vardır. Ellerinde de aynı kitap. Aynı konudan söz ederler. İlerlemek için de ayaklarını değil, aynı otomobilleri kullanırlar. Ancak ne yazık ki dünyanın öteki yanından, Rusya'dan da başka bir tek düzelik üzerimize gelmektedir. İnsanın parçalara ayrılması ve tek bir dünya görüşüne sahip olması isteği. Bu da tek düzeliğin bir başka türlüsüdür. Avrupa henüz bireyciliğin kalesi sayılır. Toplumlar arasındaki aşırı gerginliğin, ilerleyen nasyonalizmin belki de iyi bir yanı vardır. Tek düzeliğe sokulmak istenen insanlar pek umutlu olmasalar da karşı çıkmayı denerler. Ancak kendimizi korumamızdaki sinirlilik bizlerin zayıf yanıdır. Uyanıklığın yaratıcılığı Avrupa'yı, insanlığın en son Yunanistan'ını tarihin sahnesinden indirip yok etmeye başladı bile. Direnç. Ne yapmalı? Kongre binasına hücum etmeli, insanlara haykırmalı. Hadi, çıkın siperlerden. Barbarlar geldi. Mahvediyorlar dünyamızı. Sezar'ın sözlerini tekrarlamalı. Tabii başka, daha ciddi bir anlamda. Avrupa'nın halkları, koruyun en kutsal değerlerinizi. Hayır, biz o kadar da her şeye körü körü inananlardan değiliz. Bir araya gelen kuruluşlarla, kitaplarla ve bildirilerle dünyayı sarmış olan çok müthiş bir harekete karşı çıkacağımıza ve tek düzeliğe olan güdülüşü yok edeceğimize inanmıyoruz. Ne yazarsanız yazın, müthiş bir fırtınaya fırlatılmış kağıt parçasından farkı yoktur. Tüm yazacaklarımız futbol oynayanlara ve yeni dansları yapanlara ulaşmayacaktır. Günün birinde ulaşsa bile yazılanları artık anlamayacaklardır. Burada sadece bazılarını yazıp açıklamaya çalıştığım, insanlığı mekanik yapan sinema, radyo, dans gibi şeyler öylesine güçlü ki, çünkü hepsi de normal insanın tek ideali olan bir şeyi yerine getiriyor. Onun fazla bir çaba göstermeden neşelenip keyif bulmasını sağlıyor. Ve yenilmeleri mümkün değil. Güçleri, çok basit olmaları. Yeni dansları, en basit hizmetçi kız bile birkaç saatte öğreniveriyor. Sinema, okuma yazma bilmeyeni de mutlu ediyor. Radyonun keyfine varmak için de bilgi sahibi olmaya gerek yok. Böylesine bir güçle tanrılar bile savaşamazdı. Ruhen ve bedenen çok az bir çaba talep eden şeylerin, yığınların çoğunluğuyla zafere ulaşması doğaldır. Çünkü onlar, canı gönülden ona bağımlıdırlar. Keyif sürüp eğlenenin kişisel çıkarlarını istemesini, sadece beğendiğine değer vermesini, kişilik sahibi olmasını talep eden bu sonsuz gücün karşısında komik duruma düşer. Günümüzde insanların yaşamı gittikçe sıkıcı ve tek düze oluyorsa, bu sadece bireylerin istekleri sonucu gerçekleşmiştir. Yaşamını kişisel özgürlük çerçevesinde yürütmek, yaşamdan keyif almak artık çok kişi için geçerli değildir. Çünkü onlar, şimdi bütünün bir parçası olduklarının, devasa bir gücün içinde atomlar gibi hareket ettiklerinin farkında değildirler. Kendilerini arınmışlığın dışına sürükleyen sıcak bir akıntının içinde mutlu mutlu yüzmekteler. Tacitus'un Ruvaria in servitium, gönüllü olarak köleliğe koşmak dediği gibi kendi kendilerini uşak yapanların kişiliklerini yitirme coşkusu bütün halk topluluklarını yıkıyor. Şimdi sıra Avrupa var. Dünya Savaşı ilk adımdı. Amerikanlaştırmada ikincisi oluyor. Bu nedenle de karşı çıkma gerçekleşemiyor. İnsanları o keyifli fakat içi boş yaşamdan geri çağırmayı denemek bile çok büyük bir saygısızlık olurdu. Çünkü bizlerin, gerçeği konuşalım, onlara verecek neyi var? Sporla sinemanın yeterince sağladığı gerilim ve heyecanı kitaplarımız çoktandır veremediği için artık insanlara ulaşamıyor. Hatta onlar, kitaplarımız, düşünceleri zorladıkları ve okur yazar olmayı, duyguların ortak çalışması ve düşüncelerin gerilimi koşulunu aradıkları için biraz da utanmasızca davranıyorlar denebilir. Bizler bunu itiraf etmeliyiz. Yığınların bu sevincine ve coşkusuna, dolayısıyla da dönemimizin ruhuna yabancı düştük. Bizler için düşünce kültürü yaşam coşkusudur. Bizler hiç canı sıkılmayan insanlarız. Bizlere gün hep 6 saat kısaymış gibi gelir. Zaman geçirmek için bizlere eğlence makineleri gerekli değildir. Ne sinema, ne radyo, ne dans, ne bridge, ne de moda defilesi. Büyük bir kentin sokaklarında yürürken duvarda bir afiş görmek, ya da bir gazeteye göz atmak, futbol oyunlarını Homer'in savaşlarıymış gibi anlatan haberleri okumak, outsider, yabancı olduğumuzu, günümüz Avrupa'sında dağ keçileri ve aslan pençeleri gibi nesli tükenmeye başlayan yaratıklarla bitkilere benzediğimizi anlamamıza yeter de artar bile. Belki de zaman gelecek, bizlerden son örnekleri gelecek nesiller görsün diye doğayı koruma parklarına yerleştirecekler. Artık şunu da kabul etmeliyiz ki, dünyada her geçen gün artan tek düzelikle savaşmak için elimizde güç yok. Bizler sadece pırıl pırıl ışıldayan panayır yerinin gölgeliklerine sığınır, büyük savaşlarda ve ayaklanmalarda manastırlara kapanıp, olup biteni kaleme alan, kronikler yazan rahipler gibi insan ruhunun kargaşası diyeceğimiz durumları yazabiliriz. Fakat biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şeye engel olamıyoruz. Hiçbir şeyi de değiştiremiyoruz. Yığınlara, insan topluluklarına seslenip, onları bireyselliğe çağırmak, burnu büyüklük ve saygısızlık olarak kabul edilebilir. Kurtuluş. Bu nedenle de, savaşımı artık gereksiz gören bizler için tek bir çıkar yol kalıyor. O da kaçmak. Kendi içine kaçmak. Dünyadaki bireyselliği kurtarmak olanak dışı. İnsan sadece kendi bireyselliğini kurtarabilir. Düşünen insan için en büyük başarı her zaman özgürlüktür. Kişinin özgürlüğü, düşüncelerin özgürlüğü ve bu bizim görevimizdir. Ötekiler kendilerini bilinçli bağımlı yaparken bizlerin her geçen gün daha çok özgür olmasıdır. Onlar gittikçe daha çok tek düze, tek yönlü şeylere ilgi duyar. Makineleşirken bizler değişik ilgilerimizi düşüncenin her yönüne yaymalıyız. Ve bütün bunları hiç kimseyi kışkırtmadan yapmalıyız. Göğsümüzü kabarta kabarta, biz sizlerden başkayız demeden. Olup bitenlere hor bakmayalım. Belki de bizim kavrayamadığımız, çok önemli anlamı olan bir şey gizlidir onlarda. Görüşlerimizde onlardan ayrı kalalım. Fakat dış görünüşümüzde değil. Giysilerini kabullenelim, gerektiğinde tekniğinden rahatımız için yararlanalım, kendini beğenmiş sözlerle onlardan uzaklaşmayalım, budalaca davranışlarla günümüz dünyasına karşı çıkmayalım. Fakat kendi halimizde ve özgür yaşamaya devam edelim. Toplumun mekanizmasına sessizce kendimizi uyduralım, ancak yine de kişisel eğilim ve görüşlerimize uygun yaşamayı sürdürelim. Yaşam düzenimizi hiç bozmayalım. Burun kıvırıp baş çevirmeyelim. Küstahça uzak durmayalım. Bakalım, izleyelim, anlamaya çalışalım. Beğenmediklerimizi bilinçli olarak reddedelim. Bize gerekli olanları da bilinçli olarak kabullenelim. Dünyamızda gittikçe artan tek düzeliğe bilinçaltımızla karşı çıkarken, her türlü değişimin dışında kalmayı başarmış, bozulmamış bölümünde minnettarlık dolu yaşamaya da devam ediyoruz. Her türlü bölünmeye ve düzlemeye alay eder gibi karşı koyan güçler mevcut yaşamda. Doğa tüm şekilleriyle değişken. Mevsimlerde dağları ve denizleri sürekli yeniliyor, biçimlendiriyor. Aşk, değişik oyunlarını henüz oynayıp duruyor. Sanat, inanılmaz yaratıcılığını sürdürmeye devam ediyor. Müzik, hala insanların hep değişik sesler veren kaynağından taşıp duruyor. Kitaplar, sayısız görüşleri yaymayı sürdürüyor. Kültürümüz denilen o şey belki gittikçe parçalanacak ve ruhsuzlaşacak. Fakat Emil Luca'nın insanların en eski değerleri dediği, ruhun ve karakterin unsurlarını yığınların sömürmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü onlar ruhumuzun derinliklerinde, duygularımızın maden ocaklarında, rahatına düşkünlüğün etkilerinden çok uzaklardadır. Sürekli değişen, hep yenileşen bu unsurlarda istekli bireyi, çeşitliliğin sonsuzluğu bekler. Bizim atölyemiz oradadır. Hiçbir zaman tek düze olmayacak özbeöz dünyamız. 1925. Son.